tej strony Gary Treza i witam Was w podcaście poświęconemu serialowi Mash. Chciałbym Wam opowiedzieć o tej produkcji, która jest zazwyczaj komedią, ale o komedii bardzo trudno się mówi, ale jednocześnie chciałbym Was zachęcić do oglądania tego serialu, więc skupię się na pojedynczych momentach dramatu, które składają się na obraz wojny, który prezentuje ta produkcja. Zdecydowałem się na to, ponieważ pomimo blisko 40 lat od kiedy, ponad 40 lat od kiedy produkcja zaczęła być emitowana w telewizji, to pokazuje rzeczy na temat wojny, których inne produkcje nie pokazują. Ale dobrze, na początek, czym jest Mash? Mash to jest właśnie produkcja, przede wszystkim to była książka, która była napisana przez człowieka, który stacjonował w Korei podczas wojny koreańskiej. Potem stacjonował również w Wietnamie. Wydał swoje wspomnienia. Te posłużyły za podstawę filmu Roberta Altmana, Mash z 70 roku, który potem został przepisany na format serialu telewizyjnego, który trwał przez 11 sezonów do 83 roku i opowiadał o tytułowym miejscu, który na polski tłumaczy się jako mobilny szpital wojskowy. Było to miejsce ruchome, które znajdowało się gdzieś obok linii frontu, nie na samej linii frontu, nie było zagrożone, ale było na tyle blisko, że można było tam transportować rannych z pola walki. W tym miejscu były tylko operacje takie, żeby ustabilizować stan zdrowia pacjenta, albo nawet go uratować chociażby i od razu przetransportować do prawdziwego szpitala, budynku w Tokio. Więc w Mash nie tyle ratowali życie pacjentom, ile składali ich do kupy. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, odsyłam do swojego tekstu, który opublikowałem na blogu. Można go uznać za recenzję, tam też między innymi streszczam pokrótce w trzech akapitach, o co chodziło w wojnie koreańskiej. Ale tak, akcja rozgrywa się w Korei, konkretnie Korei Południowej i pierwszym tematem na pewno było to, że zetknęły się ze sobą wtedy dwie kultury. Jedna nowo powstała koreańska, która tam oczywiście wchodzi w jakąś kulturę azjatycką, czyli tam honor i wiecie tak. I kultury drugiej, czyli kultury białej, zachodniej, amerykańskiej, trudno wiecie o co chodzi. Więc te dwie kultury robiły nawzajem różne rzeczy, które trudno było obu stronom zrozumieć albo pogodzić się z tym, że są one konieczne. Przede wszystkim serial bardzo podkreśla obecność ludności cywilnej w teatrze wojny. To jest coś, czego w filmach zazwyczaj nie ma. Zazwyczaj, jeśli oglądamy film wojenny, to tam mamy bohatera, jego kumpli, czyli wojsko, oraz przeciwników, czyli też wojsko, i oni się tam biją, strzelają do siebie nawzajem i tam nie ma ludności miejscowej, która przecież zawsze jakaś jest. Zawsze są jakieś niedobitki, które starają się po prostu przeżyć z dnia na dzień, chociaż nikt im w tym nie pomaga, wszyscy im tylko to utrudniają. Ale Mash uwzględnia ten fakt. Mash uwzględnia fakt, że obok teatru wojny są całe wioski, które mogą być na przykład zbombardowane przez przypadek. Jakby tego mogło być mało, to mogło być zbombardowane przez tych dobrych, którzy potem nie chcą się do tego przyznać. Wtedy powstają ruiny. Ruiny czasami są opuszczane albo pomimo na przykład braku kilku ścian i dachu, wciąż tam mieszkają ludzie. Wojna, nie wojna, żyć trzeba, więc chociaż pole jest zaminowane, to tam rodziny wysyłają swoje dzieci, żeby sprawdziły, czy pole faktycznie jest zaminowane, czy jednak można tam coś sadzić. Jeśli można coś sadzić, jeśli dziecko wróci, no to fajnie, no to sadzimy i może będzie z czego żyć potem. I to jest faktycznie pokazane, jak dziecko bawi się na polu, sprawdza. Oczywiście bohaterowie serialu są tymi pozytywnymi postaciami, więc jeśli przemieszczają się po kraju i widzą z boku jakąś biedną rodzinę, to starają się im pomóc, ale co ciekawe, ci ludzie mogą się okazać partyzantką z północnej Korei, która tylko czeka na takich naiwnych, złotosercowych ludzi, żeby im się przypieprzyć. Okraść ich, zabić ich, porwać, cokolwiek. Koreańczycy oczywiście nie tylko tam sobie żyją, ale czasami też trafiają na stół operacyjny do głównych bohaterów. Czasami są po naszej stronie, że tak powiem, czasami okazuje się, że to jest Koreańczyk z północnej Korei, czyli wróg, czyli jest presja na głównych bohaterach, żeby albo nie operowali takich ludzi, albo operowali ich w określony sposób. Ponieważ jeśli taki pacjent trafia do głównych bohaterów, do Mash, to jest to zaplanowane, to jest świadoma decyzja wojska i oni złapali więźnia, chcą go tam ustabilizować stan jego zdrowia i chcą go przesłuchać albo postawić przed sądem wojennym. Bardzo rzadko zdarza się, żeby w ręce bohaterów trafił obcokrajowiec i nikt o tym nie wiedział. Oczywiście wtedy starają się jakoś mu pomóc i go uratować, że tak powiem. Ale co w sytuacji, jeśli wróg jest w gorszym stanie niż na przykład żołnierz amerykański? No to wtedy bohaterowie zaczynają operować go jako pierwszego, żeby no, dosłownie uratować mu życie, ale to się nie podoba amerykańskim żołnierzom, nie podoba się przełożonym, to z tego mogą wyniknąć kłopoty. Oczywiście każda sytuacja może się rozwinąć w zupełnie inny sposób, na przykład w odcinku, w którym operowali bodaj kobietę szpiega. Nie pamiętam, czy była szpiegiem, ale na pewno walczyła po tej złej stronie domyślnie złej stronie i ona od razu przyjechała w kajdankach, że tak powiem, od razu byli ludzie, którzy mieli jej pilnować. Domasz przyjechała tylko na operację, od razu miała potem trafić na przed sąd. Oczywiście bohaterowie starali się jakoś jej pomóc, opóźniać jej wyjazd. Myśleli, że robią coś dobrego. Okazało się, że ta kobieta, ten szpieg, nimi gardził przez cały ten czas. I dlaczego? Dlaczego nimi gardziła? Ponieważ oni obok operowania jej operowali również ludzi, którzy strzelali do jej kolegów, do jej rodziny i uratowali takim ludziom życie. Więc ona nimi gardzi i nie chce z nimi być. Ona woli być postawiona przed sądem i zginąć, niż być dłużej w ich towarzystwie. Ale to wszystko są rzeczy, które są trudne poza stanem operacyjnym, po operacji, kiedy stan pacjentów jest stabilny. Ale same operacje też są trudne, ponieważ to był szpital wojskowy, ruchomy, więc warunki nie były sterylne. Zawsze brakowało sprzętu, w tle na przykład mogły być wybuchy i kolejki z pacjentami były bardzo długie. Są jednak odcinki, w których takie tragiczne warunki okazują się zbawienne, ponieważ może na przykład zabraknąć leków przeciwbólowych albo środków usypiających i wtedy trzeba będzie operować pacjentów przytomnych. W innym odcinku bombardowanie będzie zbyt blisko obozu i trzeba będzie się przenieść, tylko jak szybko można się przenieść cały obóz z pacjentami? No nie da się, więc przenieśli się tymczasowo do jaskini. A jak operować w jaskini, kiedy pacjent tego potrzebuje? Już po operacji ponownie. Tutaj jest bardzo mocno podkreślony wątek czarnego rynku, który kwitł w czasie wojny. Mianowicie każda osoba, generałowie, sierżantowie, oficerowie, cokolwiek, oni wszyscy starali się dorobić kilka dolarów na wojnie. I robili to poprzez sprzedawanie takich cennych rzeczy jak środki przeciwbólowe albo urządzenia medyczne. Na czarny rynek. A na czarnym rynku kupowali wszyscy. Północna Korea, Południowa Korea, same Stany Zjednoczone oraz właśnie medycy z MASH, ponieważ te sprzęty zamiast trafić do nich, trafiały na czarny rynek, gdzie było wysokie zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, więc można było tam naprawdę sporo zarobić. I w ten sposób wracam do problemu miejscowych Koreańczyków. Cywili, ofiar wojny, którymi nikt się nie interesował, ponieważ oni również musieli korzystać z czarnego rynku. Na przykład był taki odcinek, w którym Hanikat jechał na, że tak powiem, z wizytą domową do przyległej wioski i tam zbadał pacjenta w łóżku, stwierdził zapalenie płuc, dał mu jakieś pastylki, wrócił następnego dnia. Pacjent co prawda wziął jedną pastylkę, ale reszta była sprzedana na czarny rynek, żeby rodzina tego pacjenta mogła sobie pozwolić na cokolwiek. A skąd rzeczy się pojawiają na czarnym rynku? Byli też żołnierze, którzy zatrudniali dzieci, aby te chodziły po polu bitwy, już skończonej bitwy, i przeszukiwały zmarłych, żeby zebrać cenne rzeczy i potem je sprzedać na czarnym rynku. Bohaterowie oczywiście patrzyli na takiego człowieka, który zatrudnia takie dzieci, i robili wszystko, żeby on przestał to robić. Tylko potem się okazuje, że takie dzieci same chciały to robić, ponieważ to było dla nich jedyne źródło utrzymania. A nie tylko dla nich, również dla ich rodziny. Już lightowo w porównaniu z tym wyglądają odcinki, w których ktoś z żołnierzy zatrudnia służbę i bohaterowie serialu starają się uwolnić taką służbę. Ale morał jest taki sam. Miejscowi potrzebują jakiegokolwiek sposobu, żeby przeżyć. I uwalniając ich spod służby, robi im się przykrość, krzywdę, jakkolwiek to można nazwać. Tego typu momentów w serialu jest takich poważniejszych, jest naprawdę wiele. Szczególnie w temacie tęsknoty za domem, to bardzo dobrze jest tutaj wykorzystany fakt, że MASH jest serialem, to nie jest film. Film nie może sobie pozwolić na to, co serial, a serial może powracać do pewnych motywów za jakiś czas. I dzięki temu faktycznie możemy poczuć, że ci ludzie są z dala od domu, że to nie jest tylko coś, co jest nam powiedziane, żebyśmy o tym wiedzieli, ale bohaterowie wydają się faktycznie płakać za domem, tylko sobie radzą z tym na co dzień o wiele lepiej niż w pełnych odcinkach, w których im odwala i zaczynają rozwalać obóz, bić się nawzajem i wpadają w ciąg alkoholowy właśnie z tęsknoty za domem. Są takie poważniejsze odcinki. Są też takie pojedyncze, w których na przykład Pewnie widzieliście to na filmach wielokrotnie, jak lekarz otwiera pacjenta i zaczyna wykonywać masaż serca gołą ręką na mięśniu. Ratuje pacjenta. Tylko że pod koniec odcinka pacjent umiera kilka godzin później po wykonaniu tego masażu. Bez powodu, po prostu tak był już jego czas, że tak się mówi. Albo trzeba było zdecydować sytuacji, kiedy był jak zwykle nawał pacjentów, ale było za mało rąk do pracy i trzeba było zdecydować, czy pozwolić innemu pacjentowi umrzeć, czy też amputować nogę u tego, którego aktualnie się operuje, żeby skończyć się z nim szybciej, żeby przeżył, jego stan był stabilny, bez nogi, ale no, stan stabilny, i przejść do tego następnego pacjenta, żeby uratować mu życie. Dzięki temu wykorzystać ten czas, który się zyskało, odejmując nogę temu poprzedniemu. To pewnie jakaś ironia jest, że o takich poważnych rzeczach łatwiej jest mi mówić niż o komedii. Przedstawić ją, jakoś zachęcić poprzez mówienie właśnie o elementach humorystycznych tego serialu. Naprawdę trudno było mi to przekazać tak w słowach. To lepiej jest zobaczyć na własne oczy. To trzeba zobaczyć na własne oczy i usłyszeć te gry słowne, które bohaterowie między sobą wymieniają. To jest naprawdę cudowne. Ale pomimo tych trudności chciałem mimo wszystko spróbować wam polecić ten serial w taki bardziej szczegółowy, barwny sposób. Mam nadzieję, że to mi się udało. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. I do usłyszenia w przyszłości.